صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی سفینا صلی علی محمد اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ہر طرف لہرائے